αρκόντες αφιγράστε μου της δέσποινας των θρήνων πως κλαίει τον μονογενή εις των σταυρών εκείνων. Αδέμαντα το σκοτεινό και μέρα λυπημένη που ήρθεν σήμερα σε μέν την πόλο πικραμένη. Αδέ χαράν που διάβασα και γέννησα τον ήλιον των φόβων που επέρασα της γέννησης το σπήλιο. Για τον ήρωδιν των μικρών μη χάσει το βασίλιο. Χρυσό δέντρον ευλάστησε ο εύσπλαχνος και βγάλεν κλόνους δώδεκα για σκέπασμον του κόσμου. Τούτη η κλόνη δώδεκα η τούνη αποστόλη ορνέ Αρχαγγέλη. Ιούδας τον επρόδωσε αργύρια τριάντα και νόμισε νομιαρός πως θα τα έχει πάντα. Κι ο κομοδρόμος άνομος απ' να διαγωνίσει μητέψου μη να βρει να φά με ρούχον να φορήσει. Υπά σε τέσσερα και εκείνος κοβγεί πέντε να ειγκοπούν τα γρόνια του να μείνουν μέρες πέντε. Πέντε επάνω στον υιόν μου και κάμαν το τσεφύρτηκε το φως των οφθαλμών μου. Απού μαχαίρι να σφαγώ κι απού κρεμό να δω κι απ' ποτάμιν συνθολών να μπω να παραδώσω. Κι δέσποινα που το βγαλέν προφήτης αλοάτε κι εκείνη να δοξάσετε και εμέναν ως πολλά.